الحديث السادس حديث يسيد عن عمر الله عنه قال كتك عمر الله عنه ومسمى حملت على فرس في سبيل الله مو معنى حملت حملت مفسري وانا ابن عثيمين كتك الشرح انا سمى اي اعطيته رجلا فرسا ni kwamba nimempa mtu farasi. Kwa hapa neno hamaltu ala faras bi maana a'taytuhu rajulan, hii imekuwa ni mahdhuf, maf'ul mahdhuf removed. Kwa Kiswahili tunasema nilimpa mtu farasi ili ambebe, yani yule farasi ambebe yule mtu fi sabilillahi, katika fi sabilillahi yakusudiwa katika nini? Fi alghazwi, alghazwi katika vita, jihad. Anasema hamaltu ala farasin, Umar anasema nilimpa mtu farasi ili ambebe fi sabilillahi katika vita, aende naye katika vita. حملت على فرس في سبيل الله نلمpa mtu fulani farasi ili ni kwamba huyo farasi ambebe huyo mtu fi sabilillahi wanapokwenda katika ghazwa katika vita. Fa adaahu, huyo bwana aliyompa farasi yule, fa adaahu bi maana nasema kama hakumpa ile kiupa mbele kuhudumia, akawa hamjali mpaka farasi yule akakonda, akawa tena kifyefye dhaifu kabisa. Kwendo hii fa adaahu alladhi kana indahu, yani hakumhudumia, hakumjali yule farasi aliyokuwa naye. Fa adaahu bi maana akawa ahmalahu, anasema Sheikh Uthaymeen ahmalahu, hakumpa kiupa mbele. Wadhalika liqillati mali, kwa sababu yule mtu alikuwa hana uwezo, katika riwaya nyingine, wa kumlisha yule farasi, kumhudumia na vitu kama hivyo, kwa sababu mifugo au wanyama wana gharama. Usione tu kwamba mtu ana mbuzi basi nabila anagharamikia, ana ng'ombe anagharamikia. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa hakuwa na uwezo wa kumgharamikia yule farasi. Kwa hiyo farasi akaanza kukonda, akaanza kuwa dhaifu. Fa adaahu alladhi kana indahu, akam man, hakumjali, hakumtumikia farasi yule mpaka akawa dhaifu. Anasema Umar, fa aradtu an ashtariyahu, nikataka kumnunua yule farasi. Fa aradtu, nikataka an ashtariyahu, kumnunua baada ya kumuona kwamba mimi nimempa farasi kanona. Baadaye nakuja kumuona farasi mifupa mitupu, bora nimnunue. Ndio anasema fa aradtu, nikataka an ashtariyahu, kumnunua farasi huyo. fadhanantu nikadhani au nikataraji, fadhanantu nikatarajia, annahu kwamba huyo bwana, yabiuhu atamuuza farasi huyo, biruksin kwa maana kwa bei rahisi au kwa bei ya chini, kutokana kwamba vile amekonda, yuko dhaifu. Kwa hivyo mimi nikafikiria, nikataraji, fadhanantu nikataraji na nikadhania, annahu kwamba huyo mtu nilompa yule farasi, yabiuhu atamuuza, biruks kwa bei rahisi. Kwa nini? Kwa sababu farasi yenyewe tena hai hohe, tia maji anakwenda na bebe suka ulimi nje. Kwa mimi nikaona, nikamwambia huyu aniuzie, ataniuzia kwa bei rahisi. Kwa dhanantu nikadhania, nikataraji, annahu yabi'uhu biruks. Lakini kabla kumnunua, anasema Umar, fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nikenda nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamuuliza, kwa maana nikampa kadhia yote, bana mimi na mtu nilimpa farasi mzuri tu kabisa, ili ikitokea vita ampande farasi ende zake twende katika vita. Namkuta kwamba farasi kakonda kulikweli. Kakonda anataka yuko anahemea juu juu. Kwa mimi nataka ninunue ile farasi. Nataniuzia tu bei rahisi kwa sababu farasi yenyewe tena ndo nasema fasaltu nikamuuliza bwana mtume kabla kununua faqala bwana mtume akamsema hivi la tashtarihi Umar usimnunue la tashtarihi usimnunue farasi la tashtarihi usimnunue wala ta'udu fi sadakatika wala usirudie sadaka yako wala ta'ud fi sadaqatika wala usirudie sadaka yako si ushatoa sasa unataka kuirudia kwa mlango mwingine kuinunua ni kwamba usinunue na vile vile wala ta'ud fi sadaqatika usirudie sadaka yako wa in a'taakahu bi dirham hata kama atakuzia kwa dirhami moja wa in a'taakahu hata kama atakupa bi maana atakuuzia bidirham kwa dirham moja usimnunue usirudie sadaka yako fa inal aida fi hibatihi kwani hakika mwenye kuirudia hiba yake yani ile sadaka aliyotoa al aidi al fa'il huyu mwenye kuirudia fi hibatihi zawadi katoa zawadi lakini hapa inazungumziwa sadaka mwenye kuirudia sadaka yake fa innal aida fi hibati baada kuitoa kisha akairudia ndio hii fa innal aida fi hibatihi yoyote mwenye kuirudia sadaka yake kala aidi ni kama yule mwenye kuyarudia fi qaidihi matapishi yake kala aidi fi qaihi ni kama mwenye kuyarudia matapishi yake katapika kisha baadaye anarudia kala aidi fi qaihi kama ni mwenye kuyarudia matapishi yake mwenye kutoa sadaka alafu akairudia tena akaichukua basi ni kama mfano mtu katapika alafu anayala tena yale matapishi yake wa fi lafzi na katika tamko jingine imekuja hivi fa innal aida fi sadaqatihi baada hibatihi hakika mwenye kuirudia sadaka yake baada kuitoa kaitoa kwa moyo mkunjufu baadaye anataka kuchukua pengine waligombana na yule mwalompa sadaka wamehasimiana basi ni sadaka yangu fa innal aida fi sadaqatihi kal kalbi kama mbwa yaudu fi qaihi anarejea mbwa ambaye anayarejea anayarudia matapishi yake kalbi ni ka hii kwa kilugha kibalagha inaitwa adatu tashbihi yani ni chombo ambacho kinachotumika kushabihisha adatu tashbihi ka kwa Kiswahili kama kalkalbi ni kama vile mbwa yaudu fi qaihi mbwa ambaye anayarudia nini matapishi yake kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo kama anavyoeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharh yake kwamba miongoni mwa faida ya hadithi hii ni أن من أعطي شيئا ليستعين به على الجهاد في سبيل الله yoyote mwenye kupewa chochote ili kimsaidie katika jihadi fi sabilillah basi fa huwa milkuhu kitu kile sasa ni milki yake yatasarrafu fihi bima sha atakitumia pendavyo sumempa mtu fi sabilillah bana chukua hii fi sabilillah haya sasa matumizi yake tena hatuwezi kuyaingilia atatumia yeye vile ambavyo anavyoona ni maslaha hii faida ya kwanza faida ya pili anna man la yastati'u alqiyam 'ala albahimati fa 'ilajuhu an yabi'aha kwa yeyote ambaye hawezi kumtunza mnyama albahima ikiwa ng'ombe mbuzi kondoo na mengineo, farasi, hawezi kumtunza, basi nini solution, nini ilaji? Solution ni aniabiaha, amuuze. Una mbuzi, unafuga fuga vijibuzi, unaanza kushinda, basi wauze. Una vijigombe vile vitatu, na ng'ombe memelele, lakini ng'ombe sasa wanakushinda, unashindwa kuwahudumia ng'ombe. Basi shekhe anasema solution ni wauze. Unaweza ukachinja, sawa, ukatoa sadaka, lakini vizuri zaidi ni kwamba fanye nini? Wauze. Hii ni katika faida. Faida nyingine hadithi hii, anasema shekhe, tahrimu rujui baada alqabdi fi mahabahu wa tasaddaqa, ni haram kurudia sadaka au zawadi baada ya kushakuikabidhisha kwa mtu. Fadhilatu afwan, tahrimu rujui baada alqabdi fi mahabahu au tasaddaqa bihi, ni haram kurudia mtu sadaka aliyotoa akairudia. Faida nyingine, fadhilatu Umar bin Khattab radhiallahu anhu bitawfiqihi haythu tawaqqafa fi shara'i farasihi alladhi tasaddaqa bihi hatta sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba huyu Umar Allah amempa tawfiki moja, kwamba jambo lolote ambalo linahusiana na mambo haya ya dini, haya katika mambo ya kibiashara na nini na nini, mara nyingi anamfesi mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtaka ushauri. Kama utakuwa pamoja nami, ikumbuke hadithi ya tano, an Abdullah ibn Umar qal radhiallahu anhu asaba Umar ardhan bi Khaybar, Umar ibn Khattab alipata ardhi nzuri katika mji wa Khaybar, lakini kabla ya kuifanya chochote akamwendea bwana mtume kumtaka ushauri, ya Rasulullah, ardhi niliyopata bwana, yani ni mali kubwa kabisa, nifanye nini? Na hapa anataka kumnunua farasi aliyotoa sadaka. Kabla hivyo akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nifanye nini? Kuonesha kwamba masahaba walikuwa mambo yao mengi sana, kabla kutoa maamuzi au kuchukua action wanabidi warudi kutaka fatwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Jawazi ya faida nyingine, nasema inajuzu i'lan al-insan ma amilahu min amali salih lilmaslaha, inajuzu mtu kutoa taarifa kwa mambo mema aliyofanya, lakini tu kwa maslahi. Maslahi yapi? Mtu umefanya khairat siri kabisa, watu hawajui, lakini unaweza ukaitangaza khairat zile katika maslahi ya kwamba hivi nilivyofanya si kuna usahihi. Sasa unamwendea mtu unamuuliza, labda shekhe nani, maana mimi nimefanya moja mbili tatu tena takule, unamwambia kisiri siri hili nini, ala kumbe ndo jengo la msikiti bwana, ndo mimi, lakini usiseme. Sasa unatangaza lakini kwa maslahi, sio unatangaza katika mfumo ambao ikawa watu wote wanajua kwenye mitandao kwamba wewe ndio uliojenga msikiti ikawa yani yule ukikohoa tu na huyu ndiye alojenga msikiti, mimi ndiye nilojenga msikiti. Lakini unaweza ukatangaza kwa njia ya maslahi kama. Naam, hadithi hii tunaisoma hapa, nimeona katika Riyadhus Salihin iko kama hii, lakini katika mfumo ambao Sheikh Uthaymeen Imam Nawawi amezipanga zifuatazo. Anasema katika mlango babu karahatu audatul insani fi hibati, ni makosa, ni karaha kwa mtu kuirudia sadaka yake aliyotoa. Hadithi aliyotoa yani Imam Nawawi ni tatu, moja hii tulosoma sasa hivi na mbili hizi. Wa an ibn Abbas radhiallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bwana mtume amesema, alladhi yaudu fi hibatihi, yule mwenye kuirudia sadaka yake baada ya kuitoa, kakalbi, ni kama mfano wa mbwa, yarju fi qaihi, mbwa ambaye anarudia matapishi yake baada ya kuyatapika. Mutafakun alayhi. Wa fi riwaya bathalu alladhi yarju fi sadaqatihi, Mfano wa yule ambaye mwenye kuirudia sadaka yake, kama thalim kalbi, ni kama mfano vile mbwa ya qi'u, mbwa katapika, thumma yaudu fi qi'ihi, kisha mbwa yule akayarudia matapishi yake, fayakuluhu, akawa anayala matapishi yake. Wa fi riwayatin al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qi'ihi, kama tulivyoona. Anasema Sheikh Uthaymeen, yani in annaka idha a'tayta insana shay'an, pengine umempa mtu kitu chochote, majanan tabarruan, umempa mtu kitu freely, yani bila kwamba akulipe, majanan ni freely kabisa, tabarruan, na umempa hali ya kwamba watarajia sawabu wewe, min indik, fa innahu la yahillu laka an tarji'a fihi, basi si halali kwako kuirudia tena ile sadaka ukaichukua, sawa'a kana qalilan am kathira, ni mamoja kile ulichokitoa ni kingi au kidogo, basi hairuhusiki. Kwa nini? Kwa sababu Mtume SAW shabaha al-aida fi haibati bikalbi, kwamba Mtume amemshabihisha mwenye kurudisha kuirudia sadaka yake ni kama vile mbwa. Almuhimu akasema shekhe, wala farqu baina an yakuna alladhi wahabtahu, na hakuna tofauti yoyote baina yule ambaye uliompa sadaka yako, min aqaribika, ni katika jamaa zako wa karibu, au min al-ab'ad minka indak, au ni wale watu wa mbali. Bimaana inawezekana ikawa kuna mtu wako wa karibu katika family member, ukampa sadaka, au mtu wa mbali, ni mamoja. Anasema falau wahabta li akhika shay'an, tuchukulie mfano umempa ndugu yako sa'atan, saa hii saa, na ukamwambia bana, chukua hii saa, nakupa sadaka, au kalaman, au akakupa kalamu, umempa kalamu, kwenye vitu vidogo vidogo, au sayaratan, au ukampa ndugu yako, rafiki yako, jamaa yako, ukampa sadaka yako ya gari, gari bwana. Na naam, kuna watu wana uwezo wa kumpa mtu sadaka gari, usio kashangaa kwamba hii gari tena, ni kwamba mtu ana uwezo wa kumpa mtu gari. Au baitan, au ukampa jamaa yako, rafiki yako, kipenzi chako, muislamu mwenzio sadaka ya nyumba. Nyumba hizi, nyumba, ndugu zangu wa Islamu, watu wanatoa sadaka. Naam, mtu anambia bwana, maana mimi nyumba yangu fulani nimetoa sadaka, nimempa shida. Au sasa kuna hizi apartment, kwa hiyo mtu anatoa apartment, sasa bwana, mimi apartment yangu nimetoa sadaka, nimempa mtu fulani. Basi sasa ikiwa utafanya hivyo, fa innahu la yahillu laka, basi si halali kwako, haifai antarji'a fiha, kuirudia tena ile sadaka yako uliompa kwa mnyang'anyi, illa antarda linafsika an takuna kalban, isipokuwa labda itakuwa unapenda nafsi yako na imeridhika uwe kama vile mbwa, yani kama unapenda uwe kama vile mbwa, basi naam, irudie sadaka yako uliochukua. Wakadhalika, na vile vile, al-ibnu law wahaba li abihi shay'an fa innahu la yarji'a fihi, mtoto endapo atampa baba yake sadaka, basi hairuhusiwi kufanya nini, kwenda kumpokonya baba yake sadaka ile. Anasema karajul ghaniyun lahu abun faqirun fahabahu baita, inawezekana mtoto yuko vizuri kwelikweli, lakini baba mtu ndio hivyo, hae hohe, hana mbele hana nyuma. Kwa hiyo mtoto akamwambia babae, fahabahu baita, mimi nakupa hii nyumba, chukua. Kwa hiyo fa innahu la yajuzu lahu an yarji'a fi al-hibati, haijuzu kwenda kuichukua nyumba hiyo kwa baba yake. Kwa maana akamwambia baba mtu, baba bwana, mimi nyumba naichukua mwenyewe. Unaichukua mwenyewe? Naichukua mwenyewe baba. Na mara nyingi inatokea vipi, baba mtu kenda kuoa mke wa pili, kenda kuoa mke mwingine. Sasa Huyu mtoto anatiwa maneno mamake. Wewe ndio umempa baba yako nyumba ndio kenda kuoa kenda kuniolea mimi mke wa pili. Vipi wewe? Basi mtoto ndio anatiwa pomu na mama mtu mpaka bana anamtokea baba. Basi ile baba bana ile nyumba mimi naichukua mwenyewe. Mwanangu wewe, si umenipa mimi? Ah, mimi naichukua mwenyewe. Sasa hii itakuwa kama unakula matapishi yako. Lakini amma bil aks, kinyume chake inafaa. Kivipi? Lau anna rajulan wahaba ibnahu shay'an, baba mtu sasa amempa mtoto kitu, basi raamu baba mtu fala ba'sa an yarji'a fihi, hakuna ubaya akamwambia mtoto wangu nilikupa ile nyumba lete funguo, ile gari nilikupa lete. Baba mtu anao sheria inamruhusu. Nafikiri kuna hadithi mashuhuri sahihi kuhusu kisa cha baba mtu na mtoto mtu, kwamba baba mtu yeye anasubiri jioni, akija mtoto wake leti. Leo baba biashara ngumu, kari yako huko kuna jumba limeporomoka, basi ha biashara. Mimi nakwambia leti hicho. Baba mtoto mtu akienda kwa mtume akamwambia, bwana mimi kile nilichofanya baba yangu anafanya nini? Anasema nipe. Akamwambia njoo. Aha, msemaje? Na mimi kile nilichofanya, akamwambia anta wa maluka li abika, wewe mtoto na mali yako vyote ni vya nani? Vya baba yako. Haya, nenda. Kwa baba mtu ana ile super power ya kumnyang'anya mtoto wake alichompa, lakini mtoto mtu hana ruksa kumnyang'anya baba yake kitu. Naam. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii ambayo tumeisoma, haifai kwa mtu ambaye atatoa sadaka kwa hiari yake na kwa nia sa kwamba anatoa ili apate thawabu, baadaye kuirudia sadaka ile kuichukua. Pengine labda mara nyingi imetokea, labda si utafahamu, maelewano hayakuwa mazuri baada ya kutoa sadaka. Kwa hiyo inakwenda kwa mabana, mimi nilitoa kanzu nilikupa, rudisha kanzu zangu. Au mtu katoa sadaka yake katika sehemu, kama mfano hapa msikitini. Sasa imekwenda, labda amegombana na imamu tu, basi anaanza kudai kile alichokitoa. Mafeni yangu yote yale, mafeni nakuja kuyafungua yote. Bwana vipi, si ulitoa sadaka kwa ajili ya msikiti? Hapana. Nyie mnajisikia mnajua sana nyie, si masalafi nyie? Bwana ile generator kesho unakuja kunifungua lile generator. Imekuwa hivyo tena. Almuhimu, mtu mwenye kutoa sadaka yake kwa ajili ya apate thawabu, hata mahma kana, itokezee vyovyote, huruhusiwi kwenda kuichukua sadaka ile. Kama ugomvi, basi ugomvi ubakie ni ugomvi wenu tu, lakini sadaka ibakie pale pale, usije ukamnyang'anya katika hali yoyote ile. Inakuona zamani sana, kuna hii story wengi hamuijui. Kwenye miaka 2005 au na 6 kama something like this, ilitokea sintofahamu hapa msikitini. Kwa hiyo ikabidi sasa watu wajitenge. Wapi? Wakenda zao Kariakoo Jangwani. Wakanunua tu nyumba ambayo ndio msikiti ule Omar Said. Sasa walipoondoka, wakaondoka gurupu kubwa. Kufika kule wanaanza sasa tu feni nini? Sasa tukitaka kuadhini tutasemaje, tutafanyaje? Mfadhili mmoja sasa, lakini ile amplifier ile kule, wakaja wakaichukua bwana. wakaja walituma amplifier, wakaja akaichukua amplifier. Lakini sisi tumenyamaza kimya, isipokuwa tu tuliwasomea hadithi hii. Jamani, kuna hadithi hii kaza. Hakuirudisha. Sasa hii ni story ambayo ni katika yale usiyoyajua. Naam.